Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir öğleden sonra dileyerek bir yeni Debi'nin programına daha başlıyoruz değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü. Bugünkü programımız diğer Debi'nin programlarına nazaran farklılık arz ediyor değerli müzikseverler. Bugünkü programımızı 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllara ait sevilen Türkçe sözlü müzik parçalarına ayırdık. Umutun ötesinde ne olur? Şubat 1999 tarihinde aramızdan ayrılan ünlü sanatçımız Barış Manço'yu Ne Ola Yar Ola isimli duygusal melodisiyle dinledik değerli müseverler. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ve şimdi de Türkiye'nin önemli gruplarından birisi mikrofonlarımıza geliyor. Mazhar Fuat Özkan ve unutulmaz parçaları Güllerin İçinde. Manço gibi 2002 yılında maalesef aramızdan ayrılan 1970'li yılların sevilen sanatçısı Esmeray şimdi de mikrofonlarımıza değerli müseverler duygusal bir melodiyle devinime konuk oluyor. Unutma beni. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni. Unutma beni, unutma. ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni, unutma beni. Gölgen gibi adım adım, her solukta benim adım, ben nasıl ki unutmadım. Çiğdem Talu ve Melih Kibar ikilisiyle birbirinden güzel parçalara imza atan Erol Evgin, Devinim'in şimdiki konu değerli müseverler. Meşhur parçasını hep birlikte dinliyoruz. Sevdan Olmasa. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam, bir de canım can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de canım can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım. Çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. Bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa,

can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakime bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakolda. Fikir firarda, mahpusa sarmaz. Eyvah! Mahpusa sarmaz. Eyvah! Ali Devinim'in şimdiki konu değerli müzikseverler, biz de böyle isimli parçasını Kıvanç K versiyonuyla dinliyoruz. Giderim hemen, beklemem, bir dakika bile teklemem. Çok merzibel almayayım, boşuna zaman harcamam. Ben aşkın ölümüne olanı, yağmasını yarasını talanı, evcilini değil yabanını tanırım ancak. Fotokopisi değil aslı, ne havalı ne kaslı. Hayatıma kastı aşktan olacak. Yok başka yolu, bizde böyle. Hem karnım doysun hem pastam dursun, yok öyle. Yok başka yolu, bizde böyle. Hem karnım doysun hem pastam dursun, yok öyle. Bizde böyle. Diyeceğimi dan diye numara bilmem anlamam. Acımı da çekerim çilemi de, ağlasam da damlamam. Karada vurgun yedirinini, delirinini, delirtenini. Bana aşk budur dedirtenini bilirim ancak. Fotokopisi değil aslı, ne havalı ne kaslı. Hayatıma kastı aşktan olacak. Yok başka yolu, bizde böyle. Hem karnım doysun hem pastam dursun, yok öyle. Yok başka yolu, bizde böyle. Hem karnım doysun hem pastam dursun, yok öyle. Bizde böyle. Hareketlilik artarken mikrofonlarımızda sırayı Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en ünlü ve başarılı sanatçılardan birisi alıyor değerli müşteriler. Sezen Aksu Hükümsüz isimli ünlü parçasını yine Kıvanç K tarafından yapılan mixiyle seslendiriyor. Sezen Aksu sizlerle. Şu hayat kavgasında tozuman sürüklendim, neredesin? Suna boyum, gözlerinde sevda kaldı. Öyle bir yaşamak ki kendimi zor büyüttüm. Ayrılık vurgununda belirtmedim, acilerim yandı. Ellerini sevdim sanma, hatıran şahidimdir. Ben yandım ya, sen yan. Aşk amansız bir haindir. Ellerini sevdim sanma, hatıran şahidimdir. Ben yandım ya, sen. Sanatçı Tarkan alıyor değerli müşteriler. Bu gece Smash Vocal. Oh, gece. Ünlü grup Mor ve Ötesi var değerli müseverler. Meşhur parçaları Bir Derdim Var'ı Umut Gökçen tarafından yapılan Club Mix'i dinliyoruz. We'll be right back. Bugünün konuğu şimdi de Aylin Aslım değerli müşteverler. Ümit Kuzer imzalı parçasıyla mikrofonlarımıza geliyor. Senin gibi. Bir Sezen Aksu öğrencisi olan Sertab Erener şimdi Devinim'in konuğu değerli müseverler. Bu Böyle isimli parçasını Murat Uncuoğlu ve Emre Dündar remix ile yapıyoruz.

sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden yine bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımı ne